kueleweke tokishan kwa punchlines of Facebook. Hai we fan ka rave fan we fake too. Skoni BET ya we MTV yake play tunes. Miaka nenda we msanii MC una play too. Makida we so king ka kiba. So yo men kwenye ring me study ming say that zero. Nothing cool nigga, or judge you a nigga. Mango kia poor be sure where's the cool jigger. Wrench my sujao now, how jalipa school fees. Yamma now, no miss a kitchen with kill feed. Till now, how you need future we stupid. How jabig your bow, na kucho na waza group is. Pengine ni nox, majiletea, how chuk, majijengea, kumbuki, lipo chokea bro. Wabaya mozush, wanachochea, how stuk, ushapotea, wakush, wanapotea bro. Nakosea bro, kweli hauna spare bro. Ku play fair and kwachezea, kachokea bro. Check the mayor, bro. I trust Takonea, bro. Shed your nail, leave your mouth, you can't say a show. Sometimes I stay at the door, and in the back of my mind, nazita see ebu njo. Zinengias na nabia, hii dunia ni so. Haiko sweet kama dove, I see, I need love. Tatizo lako taki kuza maneno. Legeza kawenzako chakutukuza misemo. Sheria ni yako ila siwache msumeno. Ukijikuna taku, uskate kucha kwa meno. Ongeo speak up kakino, say that I'll lick it. Autupishe na jina lisa ulike. Tulazimike kuzima ili tulipi Gwajima tumwite aje kupima shima bashite. Nje town show was na crowd ya kiwaki. Kaza crowd ni baki kukaza sana wataki. Tunajona wezo juu na kismati. Na ujewai pigwa buu basi unajona tupaki. Kabla Rotten Brothers ulikuwa na chip. Tunecha boss dick ulikuwa za makeke. Mwaka huu mwaka we mwaka. Kakweka juu ikawakiwa kuna same taka. Well, lini utaretire rudi kuza mtumba langu. Na rombadi leo jamkumbuka rado. Wesa kichwa, weoneza pichwa. Ikichora hip hop sio ni surako kwa picha. Kwanza unajua, mi huwa sichukuli vitu personal. Ukinponda, sichukuli personal. Ukinsifia, sichukuli personal. Nilichojifunza ni kwamba usichukulie kila kitu personal. Na zaidi, ufunze ubongo wako kung'amua jema kwenye situation yoyote ile. Na hivi ndio vitu ambavyo Don Miguel kwenye kitabu chake cha The Four Agreements ameviongelea. Kwa mfano, nikutana wewe sokoni au kokote na nikakwambia, wewe ni mjinga, wakati hata sikujui. Na siku hiyo ndo mara ya kwanza tumeonana. Anayekuwa amevurunda hapo sio wewe, ni mimi. So kwa wewe kuchukulia personal na kureact ni sana kuwa umekubaliana kihisia na jina hilo la mjinga. Na uendo kanifanya nijione mimi ni mtiaji mzuri. Kuchukulia kitu personal ni kukubaliana moja kwa moja na kilichosemwa. Na kama kweli umekubaliana, ina maana kimekuingia, na kinapokuingia usambaza sumu ambayo uziua zile fikra chanya ulizokuwa nazo na kufanya usichukue maamuzi sahihi. Kila mtu anafanya vitu kwa ajili yake na kwa faida anazojua yeye mwenyewe. Ni mara chache sana wewe kuzingamua hizo faida binafsi za watu. Wengine utaona ni kwa ajili ya attention, wengine ni kwa sababu inawaingizia kipato, wengine hiyo kitu huacha tu na furaha moyo na vitu kadha kadha. Kila mtu ana ndoto zake na pia upendelea kufanya vile akili yake inamtuma. Na pengine dunia tunayoishi sisi sio dunia wanayoishi wao. Hivyo tunapochukulia vitu personal ni sana kuwaaminisha kwamba tupo kama wanavyotufikiria. Na tunaota kuwa na utulivu kama walionao wakati sio kweli. Na hata tu sio langoni kiasi gani, ni vyema kujua na kuamini kwamba halikuhusu. Kumbuka limjalo mtu ndilo limtokalo. Wengine wameathiriwa na malezi waliopitia pamoja na makuzi kwa ujumla. So hata mtu akiniambia wewe, yani kwa mfano mtu akwambia wewe Saida ni mshamba kuliko wasanii wote TZ, ni vyema kumsamehe tu. Lakini kumbuka, kumsamehe mtu ina maana alikukwaza ukamind, ndio maana ili usimfugie chuki na hasira, ndio maana inabidi umsamehe na kumkasirikia, manake uliruhusu ile sumu ikuingie. Well, kwenye hili mtu akwambia wewe ni mshamba kuliko wasanii wote, tunashauriwa kumwacha kama alivyo tu, kwa sababu hizo ni hisia, imani na maoni yake yeye binafsi. Na dawa pekee ya kuituliza hiyo sumu ni kuwapotezea tu, ili waendelee kupambana na hali zao. Watu wengi wanashindwa kumjaji mtu kama alivyo kutokana na vitu alivyo navyo. Chajabu, mentality hii imetupelekea sisi kuacha au kusahau kabisa kuchukulia vitu kama vilivyo na kuanza kuvichukulia kama tulivyo. Kiberiti na kuona na vioni washia mtu mie. Kumbe wanadamu ndivyo walivyo.